9. เมตตสูตรว่าด้วยการเจริญเมตตาจิตภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเราย่อมรู้ชัดว่าบุญที่เราทำแล้วตลอดกาลนานมีผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอันเราเสวยมาแล้วตลอดกาลนานเราเจริญเมตตาจิตตลอด7 ปีไม่ได้กลับมาสู่โลกนี้อีกตลอด7 สังวัตกัปและวิวัตกัปภิกษุทั้งหลายเมื่อโลกเสื่อมเราเข้าถึงพรหมโลกชั้นอภัสระเมื่อโลกเจริญเราเข้าถึงพรหมวิมานอันว่างเปล่าภิกษุทั้งหลายในพรหมวิมานนั้นเราเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นผู้ครอบงำไม่ใช่ถูกใครๆครอบงำเป็นผู้เห็นแน่นอนมีอำนาจเราได้เป็นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพถึง36 ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชามีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตเป็นผู้ชนะสงครามมีชนบทที่ถึงความมั่นคงประกอบด้วยรัตนะ7 ประการตั้งหลายร้อยครั้งเรานั้นมีรัตนะ7 ประการนี้คือ 1. จักรแก้ว 2. ช้างแก้ว 3. ม้าแก้ว 4. มณีแก้ว 5. นางแก้ว 6. ข้าพเจ้าแก้ว 7. ขุนพลแก้วเราเคยมีบุตรมากกว่า1,000 คนล้วนแต่เป็นคนกล้าหาญชาญชัยย่ำยีข้าศึกได้เรานั้นปกครองแผ่นดินนี้อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้ศาสตราจงดูวิบากแห่งบุญกุศลของบุคคลผู้แสวงหาความสุขภิกษุทั้งหลายเราเจริญเมตตาจิตมา7 ปีไม่มาสู่โลกนี้อีกตลอด7 สังวัตกัปและวิวัตกัปเมื่อโลกเสื่อมเราเข้าถึงพรหมโลกชั้นอภัสระเมื่อโลกเจริญเราเข้าถึงพรหมวิมานอันว่างเปล่าในการนั้นเราเป็นมหาพรหมผู้มีอำนาจถึง7 ครั้งเป็นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพเสวยเทพผสมบัติ36 ครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เป็นใหญ่แห่งชนชาวชมพูทวีปเป็นกษัตราธิราชผู้ได้รับมรทาพิเศษเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์ปกครองปฐพีมณฑลนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้ศาสตราสั่งสอนคนในปฐพีมณฑลนั้นโดยธรรมสม่ำเสมอไม่ผุนพลันครั้นได้ครองราชสมบัติในปฐพีมณฑลนี้โดยธรรมแล้วได้เกิดในตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากเพียบพร้อมด้วยรัตนะ7 ประการที่อำนวยความประสงค์ได้ทุกอย่างฐานะนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงสงเคราะห์โลกทรงแสดงไว้ดีแล้วเหตุที่เขาเรียกว่าเจ้าแผ่นดินก็เพราะเป็นใหญ่เราเป็นพระราชาผู้เรืองเดชมีทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจมากมายมีฤทธิ์มียศเป็นใหญ่แห่งชนชาวชมพูทวีปใครเล่าได้ฟังแล้วจะไม่เลื่อมใสแม้ชนชั้นกันหาพิชาติเพราะฉะนั้นแลผู้มุ่งประโยชน์มุ่งความเป็นใหญ่เมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงเคารพสัตยธรรมเถิดเมตตสูตรที่9จบสิบภริยาสูตรว่าด้วยพัญญาครั้งนั้นแลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของอนาถบิณฑิกคหบดีแล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วสมัยนั้นแลในนิเวศของอนาถบิณฑิกคหบดีมีเหล่ามนุษย์ส่งเสียงดังอื้ออึงอนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอนาถบิณฑิกคหบดีดังนี้ว่าคหบดีเหตุไรหนอเหล่ามนุษย์ในนิเวศของท่านจึงส่งเสียงดังอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุชาดานี้ข้าพระองค์พามาจากตระกูลมั่งคั่งเป็นสะใภ้ในเรือนนางไม่เชื่อฟังแม่ผัวไม่เชื่อฟังพ่อผัวไม่เชื่อฟังสามี แม้แต่พระผู้มีพระภาคนางก็ไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกนางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนมาตรัสว่ามานี่สุชาดานางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับนางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนดังนี้ว่าสุชาดาพัญญาเจ็ดจำพวกนี้พัญญาเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือ 1. พัญญาดุจเพชฌฆาต 2. พัญญาดุจนางโจร 3. พัญญาดุจนายหญิง 4. พัญญาดุจมารดา 5. พัญญาดุจพี่สาวน้องสาว 6. พัญญาดุจเพื่อน 7. พัญญาดุจทาสีสุชาดาพัญญาเจ็ดจำพวกนี้แลบรรดาพัญญาเจ็ดจำพวกนั้นเธอเป็นพัญญาจำพวกไหนนางสุชาดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่เข้าใจความหมายแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้อย่างพิสดารขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแก่หม่อมฉันโดยวิธีที่หม่อมฉันจะเข้าใจความหมายแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้อย่างพิสดารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุชาดาถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนางสุชาดาหญิงสะใภ้ในเรือนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าพัญญาใดคิดประทุษร้ายเมื่อเกื้อกูลอนุเคราะห์ยินดีต่อชายเหล่าอื่นดูหมิ่นสามีเป็นหญิงที่เขาซื้อมาด้วยทรัพย์พยายามฆ่าสามีพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุจเพชฌฆาตพัญญาใดมุ่งจะยักยอกทรัพย์แม้มีจำนวนน้อยที่สามีประกอบศิลปกรรมพาณิชยกรรมและกสิกรรมได้มาพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุจนางโจรพัญญาใดไม่สนใจการงานเกียจคร้านกินจุหยาบคายดุร้ายมักพูดคำชั่วหยาบข่มขี่สามีผู้ขยันหมั่นเพียรพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุจนายหญิงพัญญาใดเป็นผู้เกื้อกูลอนุเคราะห์ทุกเมื่อคอยทนุถนอมสามีเหมือนมารดาคอยทนุถนอมบุตรรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้พัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุจมารดาพัญญาใดเป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวมีความเคารพในสามีของตนมีใจละอายต่อบาปประพฤติคล้อยตามอำนาจสามีพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุจพี่สาวน้องสาวพัญญาใดเห็นสามีแล้วชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนเห็นเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมาเป็นหญิงมีตระกูลมีศีลมีวัดปฏิบัติต่อสามีพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุจเพื่อนพัญญาใดถูกสามีขู่จะฆ่าจะเคี่ยนตีก็ไม่โกรธสงบเสงี่ยมไม่คิดขุนเคืองสามีอดทนได้ไม่โกรธประพฤติคล้อยตามอำนาจสามีพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุจทาสีพัญญาใดในโลกนี้ที่เรียกว่าพัญญาดุจเพชฌฆาตพัญญาดุจนางโจรและพัญญาดุจนายหญิงพัญญานั้นเป็นผู้ทุศีลหยาบคายไม่เอื้อเฟื้อเมื่อตายไปย่อมไปสู่นรกส่วนพัญญาใดในโลกนี้ที่เรียกว่าพัญญาดุจมารดาพัญญาดุจพี่สาวน้องสาวพัญญาดุจเพื่อนพัญญาดุจทาสีพัญญานั้นเพราะเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลยินดีและสำรวมมานานเมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์สุชาดาพัญญาเจ็ดจำพวกนี้แลบรรดาพัญญาเจ็ดจำพวกนั้นเธอเป็นพัญญาจำพวกไหนนางสุชาดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำหม่อมฉันไว้ว่าเป็นพัญญาดุจทาสีภริยาสูตรที่สิบจบสิบเอ็ด โกธนสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธภิกษุทั้งหลายธรรมเจ็ดประการนี้ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำย่อมมาถึงบุคคลผู้มักโกรธจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามธรรมเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้มีผิวพรรณสามเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีผิวพรรณงามภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้อาบน้ำดีแล้วไล้ทาดีแล้วตัดผมโกนหนวดแล้วนุ่งผ้าขาวก็จริงแต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นก็เป็นคนมีผิวพรรณซามอยู่นั่นเองนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำ 2. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้นอนเป็นทุกข์เถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูนอนสบายภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้นอนอยู่บนเตียงมีเท้าเป็นรูปสัตว์ร้ายลาดด้วยพรมขนสัตว์ลาดด้วยเครื่องลาดมีลายรูปดอกไม้มีเครื่องลาดหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนสองข้างก็จริงแต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นก็นอนเป็นทุกข์อยู่นั่นเองนี้เป็นธรรมประการที่สองที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำ 3. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้อย่าได้มีความเจริญเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีความเจริญภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้ได้ความเสื่อมก็เข้าใจว่าตนได้ความเจริญแม้ได้ความเจริญก็เข้าใจว่าตนได้ความเสื่อมทำเหล่านี้เป็นข้าศึกต่อกันและกันที่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นยึดถือแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานนี้เป็นธรรมประการที่สามที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำ 4.ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มีโภคทรัพย์เถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีโภคทรัพย์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้มีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมก็จริงแต่พระราชาก็รับสั่งให้ริบโภคทรัพย์ของบุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนี้เป็นธรรมประการที่สี่ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำ 5. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มียศเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมียศภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้มียศที่ได้มาด้วยความไม่ประมาทก็จริงแต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำก็เสื่อมจากยศนั้นนี้เป็นธรรมประการที่ห้าที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำ 6. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มีมิตรเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีมิตรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้มีมิตรอมาตญาติสาโลหิตก็จริงแต่คนเหล่านั้นก็พากันหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นไปห่างไกลนี้เป็นธรรมประการที่6ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำ 7. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูไปสู่สุคติภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้ประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก นี้เป็นธรรมประการที่7ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำภิกษุทั้งหลายธรรม7ประการนี้แลที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำย่อมมาถึงบุคคลผู้มักโกรธจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามบุคคลผู้มักโกรธนั้นมีผิวพรรณซามนอนเป็นทุกข์ได้ความเจริญแล้วก็ยังถึงความเสื่อมบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำทำการเข็นฆ่าทางกายวาจาย่อมประสบความเสื่อมทรัพย์บุคคลผู้มัวเมาด้วยความมัวเมาเพราะโกรธย่อมถึงความเสื่อมยศญาติมิตรและสหายย่อมหลีกเว้นบุคคลผู้มักโกรธความโกรธก่อความเสียหายความโกรธทำจิตให้กำเริบบุคคลผู้มักโกรธย่อมไม่รู้ภัยที่เกิดจากภายในบุคคลผู้โกรธย่อมไม่รู้อัตบุคคลผู้โกรธย่อมไม่เห็นธรรมความโกรธครอบงำนรชนในการใดความมืดย่อมมีในการนั้นบุคคลผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้บุคคลผู้โกรธย่อมแสดงความเก้อยากก่อนเหมือนไฟแสดงควันก่อนความโกรธเกิดขึ้นในการใดคนทั้งหลายย่อมโกรธในการนั้นบุคคลผู้โกรธไม่มีหิริไม่มีโอตตปะไม่มีคำพูดที่น่าเคารพบุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำไม่มีความสว่างแม้แต่น้อยกรรมเหล่าใดห่างไกลจากธรรมเป็นเหตุให้เดือดร้อนเราจะบอกกรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นไปตามลำดับบุคคลผู้โกรธฆ่าบิดาก็ได้บุคคลผู้โกรธฆ่ามารดาก็ได้บุคคลผู้โกรธฆ่าพราหมณ์ก็ได้บุคคลผู้โกรธฆ่าปุถุชนก็ได้ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตามองโลกนี้เป็นผู้มีกิเลสหนาโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้มารดาผู้ให้ชีวิตนั้นสัตว์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งผู้โกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตนเองเพราะเหตุต่างๆคือฆ่าตนเองด้วยด่าบ้างกินยาพิษตายบ้างใช้เชือกผูกคอตายบ้างกระโดดลงในซอกเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อทำกรรมอันมีแต่ความเสื่อมและทำลายตนก็ไม่รู้สึกความเสื่อมเกิดจากความโกรธตามที่กล่าวมาความโกรธนี้เป็นบ่วงแห่งมัจจุมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยโดยรูปของความโกรธพึงตัดความโกรธนั้นด้วยธรรมะความข่มใจคือปัญญาความเพียรและทิฏฐิบัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแต่ละอย่างพึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้นเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้เก้อยากอย่าได้มีแก่เราทั้งหลายบุคคลผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความคับแค้นใจปราศจากความโลภไม่มีความริษยาฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานโกธนะสูตรที่11จบอภยากตะวรรคที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อภยากตะสูตร 2. ปุริสคติสูตร 3. ติสสพรหมสูตร4. สีหเสนาปฏิสูตร 5. อารักเขยสูตร 6. กิมิละสูตร 7. สัตตธรรมสูตร 8. จปลายะมานสูตร 9. เมตสูตร 10. ภริยาสูตร 11. โกธนสูตรมหาวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่ 1. หิริโอตตัปปะสูตรว่าด้วยผลแห่งหิริและโอตตัปปะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อหิริและโอตตัปปะไม่มีอินทรียสังวรของบุคคลผู้มีหิริและโอตตัปปะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออินทรียสังวรไม่มีศีลของบุคคลผู้มีอินทรียสังวรวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้ว

บางครั้งบางคราวมีดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆคือคงคายมุนาอจิรวดีสรภูมหีทุกแห่งระเหยเหือดแห้งไม่มีน้ำฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงมีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนานบางครั้งบางคราวมีดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏแหล่งน้ำใหญ่ๆที่เป็นแดนไหลมารวมกันของแม่น้ำใหญ่ๆเหล่านี้คือสะอโนดาตสะสีหปาตะสะรัฐการะสะกันนมุทะสะกุณาลาสะฉัตรทันสะมันทากินีทุกแห่งระเหยเหือดแห้งไม่มีน้ำฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงมีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนานบางครั้งบางคราวมีดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทรลึกร้อยโยชน์ก็ดี200โยชน์ก็ดี300โยชน์ก็ดี400โยชน์ก็ดี500โยชน์ก็ดี600โยชน์ก็ดี700โยชน์ก็ดีงวดลงเหลืออยู่เพียง7ชั่วต้นตาลก็มี6ชั่วต้นตาลก็มี5ชั่วต้นตาลก็มี4ชั่วต้นตาลก็มี3ชั่วต้นตาลก็มี2ชั่วต้นตาลก็มีชั่วต้นตาลเดียวก็มีเหลืออยู่เพียง7ชั่วคน6ชั่วคน5ชั่วคน4ชั่วคน3ชั่วคน2ชั่วคนชั่วคนเดียวชั่วครึ่งคนเพียงเอวเพียงเข่าเพียงแค่ข้อเท้าภิกษุทั้งหลายน้ำในมหาสมุทรยังเหลืออยู่เพียงในรอยเท้าโคในที่นั้นๆเปรียบเหมือนในฤดูแล้งเมื่อฝนเม็ดใหญ่ๆตกลงมาน้ำเหลืออยู่ในรอยเท้าโคในที่นั้นๆฉะนั้นเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทรแม้เพียงข้อนิ้วก็ไม่มีฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงมีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนานบางครั้งบางคราวมีดวงอาทิตย์ดวงที่หกปรากฏเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่หกปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุย่อมมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายนายช่างหม้อเผาหม้อที่เขาปั้นดีแล้วย่อมมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นฉันใดภิกษุทั้งหลายเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่หกปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุย่อมมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นฉันนั้นสังขารทั้งหลายข้อฉันนั้นเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงมีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนานบางครั้งบางคราวมีดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุเกิดไฟลุกโชนมีแสงเพลิงเป็นอันเดียวกันเมื่อแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาผลาญอยู่เปลวไฟถูกลมพัดขึ้นไปจนถึงพรหมโลกเมื่อขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาไหม้กำลังพินาศถูกกองเพลิงใหญ่เผาทั่วตลอดแล้วยอดเขาแม้ขนาด100โยชน์200โยชน์300โยชน์400โยชน์500โยชน์ย่อมพังทลายเมื่อแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาผลาญอยู่ขี้เถ้าและขมเหลาย่อมไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายเมื่อเนยใสหรือน้ำมันถูกไฟเผาผลาญอยู่ขี้เถ้าและขมเหลาย่อมไม่ปรากฏชั้นใดเมื่อแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาผลาญอยู่ขี้เถ้าและขมเหลาก็ย่อมไม่ปรากฏชั้นนั้นสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาวะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นข้อกำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงในข้อนั้นใครเล่าชื่อว่าเป็นผู้รู้ใครเล่าชื่อว่าเป็นผู้เชื่อว่าแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาผลาญพินาศไม่เหลืออยู่นอกจากอริยสาวกผู้มีบทอันเห็นแล้วภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วครูชื่อสุเนตะ เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคนได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นผู้เกิดร่วมกับเทวดาชั้นพรหมโลกและเมื่อครูสุเนตะแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้เกิดร่วมกับเทวดาชั้นพรหมโลกเหล่าสาวกผู้รู้ชัดคำสอนอย่างดียิ่งหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติพรหมโลกส่วนเหล่าสาวกผู้ไม่รู้ชัดคำสอนอย่างดียิ่งหลังจากตายแล้วบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นนิมมานรดีบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นดุสิตบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นจาตุมหาราชบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับคติยะมหาศาลบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับพราหมณ์มหาศาลบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับขหบดีมหาศาลครั้งนั้นแลครูสุเนตะได้มีความคิดอย่างนี้ว่าการที่เรามีคติในสัมปรายภพเสมอเหมือนกับเหล่าสาวกไม่สมควรเลยทางที่ดีเราควรเจริญเมตตาให้ยิ่งขึ้นต่อจากนั้นครูสุเนตะได้เจริญเมตตาจิตตลอด7ปีแล้วไม่มาสู่โลกนี้ตลอด7สังวัตกัปและวิวัตกัปภิกษุทั้งหลายเมื่อโลกเสื่อมครูสุเนตะเข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสระเมื่อโลกเจริญครูสุเนตะเข้าถึงพรหมวิมานอันว่างเปล่าภิกษุทั้งหลายในพรหมวิมานนั้นครูสุเนตะเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นผู้ครอบงำไม่ใช่ถูกใครๆครอบงำเป็นผู้เห็นแน่นอนมีอำนาจครูสุเนตะได้เป็นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพถึง36ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชามีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตเป็นผู้ชนะสงครามมีชนบทที่ถึงความมั่นคงประกอบด้วยรัตนะ7ประการตั้งหลายร้อยครั้งครูสุเนตะเคยมีบุตรมากกว่าพันคนล้วนแต่เป็นคนกล้าหาญชาญชัยย่ำยีข้าศึกได้ครูสุเนตะนั้นปกครองแผ่นดินนี้อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้ศาสตราภิกษุทั้งหลายครูสุเนตะนั้นเป็นผู้มีอายุยืนนานอย่างนี้เป็นผู้ดำรงอยู่ได้นานอย่างนี้แต่ก็ไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเราจึงกล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรมสี่ประการทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีล 2. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิ 3. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญา 4. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตติภิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยศีลเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสมาธิเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยปัญญาเราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตติเราถอนภวะตัณหาได้แล้วภวะเนติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระโคดมผู้มียศตรัสรู้ธรรมเหล่านี้คือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยมดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงธรรมที่สุดแห่งทุกข์ปรินิพพานแล้วสัตตสุริยสูตรที่สองจบนคโรปมสูตรว่าด้วยธรรมเปรียบด้วยเครื่องป้องกันนครภิกษุทั้งหลายในการใดปัจจันตนครเมืองชายแดนของพระราชาเป็นนครที่ป้องกันไว้ดีด้วยเครื่องป้องกันนครเจ็ดประการและได้อาหารสี่อย่างตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในการนั้นเราจึงเรียกปัจจันตนครของพระราชานี้ว่า ศัตรูหมู่ปัญจามิตรภายนอกทำอะไรไม่ได้ปัจจันตนครชื่อว่าป้องกันดีด้วยเครื่องป้องกันนครเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. ปัจจันตนครของพระราชามีเสาระเนียดขุดหลุมฝังลึกไว้เป็นอย่างดีไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่หนึ่งนี้ 2. ปัจจันตนครของพระราชามีคูลึกและกว้างปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่สองนี้ 3. ปัจจันตนครของพระราชามีทางเดินได้รอบทั้งสูงและกว้างปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่สามนี้ 4. ปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมอาวุธไว้มากทั้งที่เป็นอาวุธแหลมยาวและอาวุธมีคมปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่สี่นี้ 5. ปัจจันตนครของพระราชามีกองพลตั้งอาศัยอยู่มากคือพลช้างพลม้าพลรถพลธนูหน่วยเชิญธงหน่วยจัดกระบวนทัพหน่วยพลาธิการหน่วยเสนาธิการหน่วยจู่โจมหน่วยทหารหานหน่วยกล้าตายหน่วยทหารเปราะหนังหน่วยทหารทาสปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่ห้านี้ 6. ปัจจันตนครของพระราชามีทหารยามฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาคอยกันคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้าไปให้คนที่รู้จักเข้าไปปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่หกนี้ 7. ปัจจันตนครของพระราชามีกำแพงสูงและกว้างพร้อมด้วยป้อมก่ออิฐถือปูนดีปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่7นี้อาหาร4อย่างที่ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากอะไรบ้างคือ 1. ปัจจันตนครของพระราชานี้มีการสะสมหญ้าไม้และน้ำไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุกของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 2.ปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมข้าวสาลีและข้าวเหนียวไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุกของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 3. ปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมอปรัณชาติคืองาถั่วเขียวถั่วทองไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุกของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 4. ปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมเภสัชคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเกลือไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุกของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้แลที่ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุทั้งหลายในการใดปัจจันตนครของพระราชาเป็นนครป้องกันไว้ดีด้วยเครื่องป้องกันนครเจ็ดประการนี้และได้อาหารสี่ประการนี้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในการนั้นเราจึงเรียกปัจจันตนครของพระราชานี้ว่าศัตรูหมู่ปัญจามิตรภายนอกทำอะไรไม่ได้ภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันในการใดอริยสาวกประกอบด้วยสัทธรรมเจ็ดประการและได้ฌานสี่ประการอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในการนั้นเราจึงเรียกอริยสาวกนี้ว่า

พื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกถึงพร้อมด้วยปัญญาเหมือนป้อมที่ก่ออิฐถือปูนดีย่อมละอกุศลเจริญกุศลละธรรมที่มีโทษเจริญธรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยสาวกประกอบด้วยสัทธรรมประการที่7นี้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยสัทธรรม7ประการนี้ฌาน4ประการอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่อริยสาวกได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากอะไรบ้างคือ 1. อริยสาวกสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมหญ้าไม้และน้ำไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 2. อริยสาวกเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานละถึงเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมข้าวสาลีและข้าวเหนียวไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 3. อริยสาวกเพราะปิติคลายไปบรรลุตติยฌานละถึงเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมอปรัณชาติคืองาถั่วเขียวถั่วทองไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของประชาชนภายในและป้องกันอันตรายภายนอก 4. อริยสาวกเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทัชฌานละถึงเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมเภสัชคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเกลือไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ผาสุขของประชาชนภายในและป้องกันอันตรายภายนอกฌานสี่ประการนี้อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่อริยสาวกได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุทั้งหลายในการใดแลอริยสาวกประกอบด้วยสัทธรรม7ประการนี้และได้ฌาน4ประการอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราจึงเรียกอริยสาวกนี้ว่ามารมีบาปก็ทำอะไรไม่ได้นะคะโรปมะสูตรที่3จบ